wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest środa, to 5 lipca, minęła godzina 18. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Przebywający z wizytą w Wilnie prezydent Andrzej Duda nie wyklucza wysłania kolejnych kontyngentów naszych wojsk do wzmocnienia bezpieczeństwa Litwy. W Londynie odbyły się konsultacje ministrów Polski i Wielkiej Brytanii. Rozmawiano m.in. o szansach Ukrainy na członkostwo w NATO. Niespodzianki nie było. Iga Świątek pewnie awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Prezydent Andrzej Duda nie wyklucza wysłania kolejnych kontyngentów polskich wojsk do wzmocnienia bezpieczeństwa Litwy w związku z możliwymi zagrożeniami ataków hybrydowych ze strony reżimu białoruskiego w przyszłości. Polski prezydent spotkał się w Wilnie z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą. Jak mówił Andrzej Duda podczas wspólnej konferencji prasowej, wstępne rozmowy na ten temat zostały już przeprowadzone. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy sojusznikami w ramach NATO, jesteśmy sąsiadami i mamy dzisiaj bardzo wiele wspólnych interesów związanych z bezpieczeństwem tutaj właśnie, dokładnie w naszej części wschodniej flanki NATO, więc można się tego spodziewać. Wstępnie już z panem prezydentem na ten temat rozmawiamy, ale to wszystko dopiero w przyszłości. No dzisiaj oczywiście, że mamy pełną świadomość, że specyficzna jest ta koincydencja pomiędzy zapowiedziami o pojawieniu się najemników z grupy Wagnera na Białorusi, a szczytem NATO, który będzie się odbywał za kilka dni. W ubiegłym tygodniu szef BBN-u Jacek Siewiera po naradzie z udziałem prezydenta poinformował, że również Polska weźmie udział w ochronie szczytu NATO. Do naszych północno-wschodnich sąsiadów zostanie skierowany kontyngent wojsk specjalnych. Zostajemy jeszcze w tematach międzynarodowych. Polsce zależy na jak największym zbliżeniu Ukrainy do NATO. To deklaracja szefa polskiego MSZ-u. Po konsultacjach w Londynie z brytyjskimi władzami Zbigniew Rau powiedział dziennikarzom, że przed szczytem NATO w Wilnie stanowisko Warszawy jest bardzo jasne. Chcemy, żeby zbliżyć Ukrainę do sojuszu maksymalnie w wymiarze instytucjonalnym, dostosować jej strukturę polityczno-wojskową do tej, która jest standardem w sojuszu. Wtedy ta bliskość zostanie potwierdzona tym, że do takiego przyjęcia Ukrainy do NATO będzie można doprowadzić relatywnie szybko. W konsultacjach, które odbyły się w Londynie, uczestniczył także szef MONU Mariusz Błaszczak. Wielką Brytanię reprezentowali minister spraw zagranicznych James Cleverly i minister obrony Ben Wallace, który mówił m.in., że współpraca na linii Warszawa-Londyn cały czas się rozwija, m.in. w obszarze obrony przeciwlotniczej. Nie powinniśmy zapominać, że Polska to jedna z największych gospodarek w Europie, a wkrótce będzie miała największą armię na kontynencie, dodał minister Ben Wallace. Minionej nocy we Francji zatrzymano 16 osób uczestniczących w zamieszkach, poinformowało tamtejsze MSW. To najniższy bilans od początku rozruchów, które wybuchły tydzień temu po śmierci 17-latka zastrzelonego przez policjanta na obrzeżach Paryża. Francuskie służby nie odnotowały tej nocy żadnych poważnych incydentów. Na przedmieściach Paryża zatrzymano 3 osoby, które przewoziły samochodem ponad 400 kg moździerzy do fajerwerków, używanych do ostrzeliwania policjantów. Francuskie MSW poinformowało, że od początku zamieszek spłonęło ponad 6 tysięcy samochodów i naliczono ponad 12 tysięcy pożarów na ulicach. 1100 budynków zostało podpalonych lub uszkodzonych. Zaatakowano 270 posterunków policji i żandarmerii. Służby zatrzymały 3600 osób, a około 800 funkcjonariuszy zostało rannych. Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów francuski rząd zaprezentował projekt ustawy kryzysowej, który ma umożliwić przyspieszenie procedur dotyczących odbudowy budynków i infrastruktury zniszczonej podczas rozruchów. Stefan Folzer, Polskie Radio. Są utrudnienia dla pasażerów kolei na linii Warszawa-Radom. Po południu na odcinku Czechówek-Piaseczno doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem. Pociągi nie kursują na całej trasie ze stolicy do Radomia. Jak informują kolejarze, pociągi nie kursują zarówno w stronę Radomia, jak i w stronę Warszawy. Pracownicy PKP PLK przystąpili już do usuwania usterki, ale na razie nie wiadomo, jak długo potrwa przerwa w ruchu i jak długo będą prowadzone prace związane z naprawą urządzeń. W tej chwili nieznana jest też przyczyna awarii. Przedstawiciele PKP PLK zapewniają, że pasażerowie są i będą na bieżąco informowani o utrudnieniach w ruchu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na koniec jeszcze krótko sport. Iga Świątek pewnie awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Liderka światowego rankingu tenisistek wygrała z Hiszpanką Sarą Soribestormo 6-2, 6-0, a spotkanie trwało zaledwie godzinę i 10 minut. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jaka czeka nas jutro aura? Zdaniem synoptyków w czwartek czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane na północy, na wschodzie, na południu, czasem niestety duże z przelotnym deszczem na wschodzie i na Podhalu jutro może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 23 na północy do 26 na środkowym i południowym wschodzie, chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, około 21. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, no chyba, że w czasie burzy porywisty do 65 km na godzinę. Prawie 6 minut po godzinie 18. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy. Najbliższe dwie godziny spędzimy wspólnie. Mam nadzieję, że jeśli Państwo są w drodze, to trafimy z tym, co mamy dla Państwa idealnie, bo to jest audycja Po Drodze z Trójką. Więc jeżeli z perspektywy kierowcy albo pasażera jest coś, co warto przekazać innym kierowcom, no to czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek. Michał Jakubik audycję realizuje. Marek Okrasiński czeka na Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Zaczynamy. Nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy. Wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się. Że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie mam mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziane kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się. Że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. And she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away. But I know I'll be hunting high. Z Trójką, 13 minut po godzinie 18. Jeżeli państwo są w trasie, a jest coś, co wypadałoby przekazać innym kierowcom, niekoniecznie złe informacje, może są jakieś dobre, może jest coś, co państwa zachwyciło w czasie jazdy, albo na coś państwo zwrócili uwagę, proszę koniecznie przekazać to innym zmotoryzowanym. Czekamy na państwa telefony 22 i 7 trójek. A ja przypominam, że 65. notowanie listy przebojów Trójki nie ma już żadnych tajemnic i państwo mogą też się z nim zapoznać. Jak poukładały się państwa głosy ostatnio, to wszystko jest do dyspozycji na stronie lpt.polskieradio.pl. 30 piosenek w zestawieniu, 3 propozycje. Proszę się z nimi zapoznać i zagłosować do piątku, do godziny 12. Czekamy na państwa głosy, bo od 19.00 66. wydanie listy przebojów Trójki. Tym razem w dość nietypowym miejscu, bo będziemy w Międzyzdrojach. Tam zaczyna się Festiwal Gwiazd, więc nie może nas tam zabraknąć. Będziemy właśnie stamtąd dla państwa realizować 66. wydanie listy przebojów Trójki. Gdyby państwu było po drodze, proszę nas odwiedzić. Bardzo chętnie się z państwem spotkamy. Ja natomiast patrzę jeszcze do zestawienia i widzę, że na 26. miejscu w ostatni piątek był Bartas Szymoniak i utwór zatytułowany Ulotny ostatnio spadł o 5 pozycji. Proszę go teraz posłuchać. Dlaczego tak łatwo oceniasz i wzburzasz się?

mind of you, you think that I'm insane. It's not sane. It's not sane. Człowiek jest dłuższą chwilę za kierownicą, a niespecjalnie jest się do kogo odezwać, to do głowy przychodzą różnego rodzaju przemyślenia. To ja mam tak sparafrazować coś chciałem. Noga z gazu koniom lżej. Pozdrawiam. My też pozdrawiamy szerokiej drogi. Noga z gazu koniom lżej. Rzeczywiście, mechanicznym jak najbardziej. Jeżeli państwo też za kierownicą mają swoje przemyślenia, albo jest coś, co państwo dostrzegli i wypadałoby to przekazać innym zmotoryzowanym, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów. Mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd. To tylko słowa. Ciebie więcej chcę.

Jest już prawie 18.30, no to sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na drogach. Wie to doskonale Kuba Domoracki. Dzień dobry. Dzień dobry. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie w kierunku Zgorzelca. Na 133 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas. Na A4 zdecydowanie wolniej jedzie się też na obwodnicy Krakowa. Zatłoczona jest ekspresowa 8 w Warszawie w okolicach węzła Marymącka i to w obu kierunkach. Podobnie S2 pomiędzy węzłami Opacz i Konotopa w kierunku Poznania. Tam na 460 kilometrze zderzyły się 4 auta osobowe i jezdnia jest zwężona. 3 pojazdy osobowe zderzyły się na Krajowej 2 w miejscowości Rogoźniczka, niedaleko Międzyrzeca Podlaskiego. Na 650 kilometrze ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem. I jeszcze Pomorze, gdzie potężnie zakorkowana jest obwodnica Trójmiasta. Sporo cierpliwości przyda się też na trasach nadmorskich, między innymi w pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Władysławowa i Chałup, a także Darłowa oraz Ustki. Studiu Sylwia Zadrożna, więc czas na informacje ekonomiczne. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Ponad 15 milionów złotych kary nałożył na firmę Everest Finanse, znaną jako Bocian Pożyczki, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółka obchodziła limity pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, oferując do udzielanych przez siebie pożyczek także umowy leasingu konsumenckiego na sprzęt AGD i RTV, wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Finansowanie było udzielane częściowo w formie pożyczki, a częściowo w formie leasingu konsumenckiego zwrotnego. Ta formuła była wykorzystywana w okresie obniżenia ustawowych limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego w związku z pandemią, podczas gdy koszty związane z leasingiem nie były limitowane. Model łączonego finansowania służył obchodzeniu limitów ustawowych, w konsekwencji czego konsumenci musieli spłacać bardzo wysokie raty. Spółka próbowała obejść prawo, które miało chronić konsumentów, aby nie wpadli w pułapkę zadłużenia w trudnych czasach lockdownu. Dodatkowo konsumenci nie byli dobrze informowani, jakie finansowanie otrzymują i jakie wiążą się z nim koszty. O blisko 6% wzrosły ceny mieszkań w pierwszym kwartale 2023 roku, licząc w skali roku właśnie. W ujęciu kwartalnym spadły o 1/10, podał dziś GUS. 16 268 tysięcy osób objętych było na koniec marca ubezpieczeniem emerytalno-rentowym, o 127 tysięcy więcej niż rok wcześniej. W ogólnej liczbie ubezpieczonych blisko 7% posiadało obywatelstwo inne niż polskie, mówi profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec marca w naszych rejestrach było 1,073 mln obcokrajowców, co oznacza wzrost o 15,2% w stosunku do stanu na koniec marca 2022 roku. Najliczniejszą grupą obcokrajowców od wielu lat są obywatele Ukrainy. Stanowią oni prawie 70% wszystkich obcokrajowców zarejestrowanych przez ZUS i ponad 4,5% wszystkich ubezpieczonych. Kolejną dużą grupą obcokrajowców są obywatele Białorusi. Odbywające się w lipcu posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej raczej nie przyniesie niespodzianek. Najpewniej stopy procentowe zostaną na tym samym poziomie, a nadzieja na obniżki pojawi się z końcem wakacji. Decydujące będzie jednak to, jak zachowywać się będzie inflacja, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Podobnie jak miesiąc temu, tak i na początku lipca zmiany poziomu stóp procentowych wydają się ekstremalnie, wręcz mało prawdopodobne. Po tym, czyli w sierpniu, Rada ma wakacje. W kalendarzu jej prac znajduje się tylko jedno, tak zwane niedecyzyjne spotkanie. Oczywiście gremium to może wszystkich zaskoczyć i w sierpniu podjąć jakąś decyzję, ale takie wolty zdarzają się jedynie w ekstremalnych okolicznościach. Z taką bez wątpienia do czynienia teraz nie mamy. Tym samym czeka nas mniej więcej rok z podstawową stopą procentową na poziomie 6,75%. I choć oficjalnie cykl zacieśniania polityki pieniężnej nie został zakończony, to rynek już od dawna odczytuje działania Rady jako finał podwyższania kosztu pieniądza w Polsce. Na sporej części stacji paliw zaczęły już obowiązywać wakacyjne promocje. Jak wynika z analiz e-Petrol, najtańszą benzynę mamy na Opolszczyźnie, diesel w Wielkopolsce, a autogaz w województwie świętokrzyskim. Z kolei najdroższą benzynę tankują kierowcy na Kujawach i Pomorzu. Na Podlasiu najwięcej kosztuje tankowanie tankowanie diesla, a w województwie zachodniopomorskim zakup LPG. Na warszawskiej giełdzie mieliśmy dziś spadki. WIG20 stracił 2%. Dolar kosztuje 4,10 zł, euro 4,46, frank szwajcarski 4,57, a funt brytyjski 5 zł i 21 groszy. Sylwia Zadrożna, bardzo dziękujemy za garść informacji ekonomicznych. To jeszcze jedna z mądrości zza kierownicy. Klasykiem można polecieć. Wie pan, jak człowiek siedzi za tym kółkiem, to mu takie różne rzeczy, panie. Ja to, wiesz pan, mam łeb do satyry. No właśnie, chodzi o to, żeby za kierownicą się uśmiechać i być dla siebie życzliwymi, i tego państwu życzę. Jeżeli są jakieś informacje drogowe, które koniecznie trzeba przekazać innym kierowcom, to oczywiście na nie czekamy i na każdą inną myśl związaną z prowadzeniem auta też. 2-2 i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Że słuchają nas państwo będąc w drodze, czyli po drodze z Trójką. Właśnie wracam z 22 rowerowej podróży po Europie. W tym roku byłem w Słowenii i już za mną 1000 kilometrów powrotu autem z tej wyprawy. Z każdej podróży mam pamiątkę. W tym roku dwa razy nocowaliśmy pod skocznią Welikanką w Planicy i jako pamiątkę przywożę sobie czapkę z Planicy, ponieważ jestem też fanem skoku. Serdecznie dziękujemy za telefon i oczywiście pozdrawiamy szerokiej, bezpiecznej drogi, bezpiecznego powrotu do domu. A to dopiero początek wakacji, a pan już taka wyprawa za nim. A propos, lato dopiero nam się rozkręca, a za nami, nie wiem czy państwo wiedzą, najgorętszy dzień nie tylko tego roku. Średnia temperatura na świecie w poniedziałek osiągnęła 17,1 stopień Celsjusza, co jest wartością rekordową, podali amerykańscy naukowcy. Wyższej średniej temperatury nie odnotowano od początku, kiedy notuje się temperaturę, czyli od mniej więcej XIX wieku. Poprzedni rekord to był 2016 rok, niecałe 17 stopni. Ha, w poniedziałek było gorąco, no to wczoraj jeszcze cieplej, bo 4 lipca średnia temperatura na świecie wyniosła według tych pomiarów 17,18 stopnia. Średnia temperatura. No cóż, temperatury powyżej 30 stopni na południu Europy to żadna nowość. U nas jutro nad morzem całe 21. Ale ponoć od weekendu będzie u nas też gorąco. Za 11 minut będzie godzina 19. Po drodze z Trójką. Ostatnio w Trójce rozprawiamy się ze sztuczną inteligencją. No więc dziś Piotr Łodej, jego gość i atak klonów. News albo fake news. Oto jest pytanie. I na tak postawione pytanie szukamy odpowiedzi, a naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. W kontekście sztucznej inteligencji, o której mówimy w ostatnich dniach, kolejna, myślę, taka, no nie wiem, chyba szokująca informacja dotycząca pewnej influencerki, która, mówiąc dokładniej, nie ona, a jej klon wygenerowany przez sztuczną inteligencję, no właśnie, co zrobił? Generalnie, panie redaktorze, to już nawet nie chodzi o klona, bo to bardziej takie odwzorowanie, cyfrowe odwzorowanie tej postaci jako, powiedzmy, osobowości cyfrowej, czyli czat nauczył się, no algorytmy sztucznej inteligencji, mówiąc potocznie, nauczyły się odwzorowywać konkretną kobietę. Powiedzmy, to jej odwzorowanie rzekomo było w relacji z jej chłopakiem, jakaś forma cyfrowej relacji. Ciężko znaleźć słowo na ten związek. Ciężko, bo to jest jeden z przykładów, ale ostatnio... Cyfrowy klon no właśnie. Tak, cyfrowy klon, to pan redaktor tak to nazwał, ale generalnie ten klon powoduje, że mamy takie skojarzenia biologiczne, tak, że sklonować kogoś, a tu właśnie nie chodzi o klonowanie, chodzi o to, że algorytmy, czyli maszyna, nauczyła się tak jakby udawać styl pisania konkretnej osoby. Zatem ta inna osoba, która pisała komunikaty z maszyną, miała poczucie tak, jakby się komunikowała z realną osobą. I takich przypadków jest więcej. Tutaj influencerka, jeszcze niedawno był przypadek też kobiety, która twierdziła, że jest w związku właśnie z cyfrowym takim partnerem, a nawet, że jest z nim w ciąży, więc to już jest na takiej granicy pewnych zaburzeń psychologicznych i to jest jedno z dużych niebezpieczeństw rozwoju sztucznej inteligencji, o którym rzadko się debatuje w przestrzeni publicznej. Chociaż o tych zagrożeniach mówimy już od kilku dni w naszym cyklu. Tak, ale na ogół te kwestie relacji, czy też komunikowania się z maszynami, one schodzą na drugi plan, a dzisiaj myślę, że faktycznie warto, żebyśmy o tym powiedzieli, że te konsekwencje psychologiczne dla ludzi samotnych, dla młodzieży, osób, które nie czują się tak bardzo pewnie w kontaktach międzyludzkich, ta maszyna może stanowić taki zastępnik, czy coś w rodzaju właśnie takiej pseudoalternatywy, bo ten kontakt będzie łatwiejszy dla takich osób właśnie z maszyną. Jednak działa tak nasz umysł, że te emocje są generowane, jeśli dobrze nam się z kimś przebywa, w naszym odbiorze oczywiście, czy rozmawia, to jednak te emocje potrafią w pewien sposób zostać sztucznie wygenerowane. No i dla mnie to nie jest już teraz tak szokujące, że pewne osoby właśnie deklarują, że wolą żyć w związku na przykład z maszyną. To tak na granicy świata realnego i wirtualnego. Już się boję zapytać, co dalej? Tak, bo jednak w konsekwencji, kiedy się nad tym zastanowimy, nawet nie chodzi o to, jak ta osoba się czuje, tylko to jest trochę tak, jakby utwierdzanie człowieka w jego błędnych, czy jakby to powiedzieć, nierealnych, o może to będzie lepsze słowo, nierealnych przekonaniach, bo jednak może związek... Może postrzeganiu świata tutaj. No to już czy na światów. Pewno szerzej, mhm. Ale nie, chodzi mi o samą relację, tak, że relacja człowiek z człowiekiem, ona jest dla nas o tyle potrzebna i ważna, że jednak tak jesteśmy ukształtowani, że rozwijamy się w odniesieniu do drugiej osoby. Albo zastępować tutaj, tak jak w tym przypadku, o którym mówimy. No, no tak, tylko że pytanie, czy można zastąpić obecność? To już jest takie bardzo filozoficzne pytanie, bo koniec końców, załóżmy, kiedy ten człowiek zachoruje albo kiedy będzie potrzebował realnej pomocy, to jej nie otrzyma od tego czatu. I być może wówczas to nie będzie historia z happy endem, jak w romansach, tylko okaże się, że ta samotność jest wtedy jeszcze bardziej przytłaczająca. Już dzisiaj widzimy to w mikroskali, jeśli chodzi o na przykład media społecznościowe, Instagram. Właśnie te odrealnione światy powodują, że jednak młodzież no, czuje się samotna, przytłoczona, czuje się w jakiś sposób odizolowana od realnego świata. Często też nie widzi perspektyw. A to generuje właśnie problemy psychiczne, więc tu ta